أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, bugünkü dersimizi Şems suresi ile devam ettireceğiz. Gökyüzünde bir şems var. Türkçesiyle güneş. Yeryüzündekileri ısıtıyor ve de ışıtıyor. Milyonlarca canlıya, milyarlarca canlıya hayat veriyor. Her yaratık güneşten kendi miktarınca, kendi kabiliyetince gıdasını alıyor. Allah Celle Celaluhu dışımızı aydınlatmak ve ısıtmak için gökyüzüne güneşi koyuverdiği gibi içimizi aydınlatmak üzere de Kur'an'ını, İncil'ini, Zebur'unu, Tevrat'ını ve diğer peygamberlere indirdiği sayfelerini indirivermiş. Bunların her ikisi de Allah'ın ayetlerindendir. Ayet deyince biz Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden her şeye ayet diyoruz. Mesela Bismillahirrahmanirrahim bir ayettir. Ama aynı zamanda bir yağmur damlası da bir ayettir. Bir çiçek ayettir. Bir böcek ayettir. Bir deniz ve bir yıldız, bir taş ve bir kuş. Hepsi birer ayettirler. Kur'an'da 6000 küsur ayet-i kerime bizim içimizi ve dışımızı aydınlatıyor. Hayatımızı yönlendiriyor. Dışımızda Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı milyarlarca ayet her gün gözlerimizin önünde bize Allah'ın varlığına ve birliğine işaret ediyor. Ve şemsi ve duhaha وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضُ وَمَا ضَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Ayet-i kerimelerinde Allah Celle Celaluhu gözlerimizi tabiat ayetlerine çeviriyor. Yani nerede olursanız olun, ister sarayda, ister hapishanede, ister zengin, ister fakir, ister alim, ister cahil, ne olursanız olun, nerede olursanız olun, nasıl olursanız olun, Allah Celle Celaluhu kendi ayetlerini sizin önünüze serivermiştir. Gördüğünüz her şey onu hatırlatır. Duyduğunuz her şey yine onu hatırlatır. Çünkü gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, tuttuğunuz, kokladığınız her şey Rabbimiz tarafından yaratılmaktadır ve onlar da beni yaratan O, beni yaratan O demektedir. Onun için Yunus Emre, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherdeki kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor. Şöyle bir hale girebilsek, gördüğümüz her şeyde bizim hiçbir müdahalemiz yok. Bakınız, en fazla sahip olduğumuz şey kendi tenimiz bizim değil mi? Bu kendi tenimiz konusunda bile bir kibrik yaratmamışız biz. Bir kibriğin bir tek telini yaratmamışız. Yaradan o Allah Celle Celaluhu. Biz temizlemekle ve onu sıhhatli tutmakla görevlendirilmişiz. Yani emanete sahip olunuz demiş Rabbim, biz de ona sahip oluyoruz. Kipriğimiz, gözümüz, kaşımız, hepsi, dişimiz dahi beni bir yaradan var diyor. Ve bizim dikkatimizi Allah Celle Celaluhu'ya çekiyor. Cahiliye dönemi şairlerinden biri öyle demiş. لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٍ Bu şiir sevgili peygamberimizin de çok hoşuna gitmiş de ara ara tekrarlarmış peygamber efendimiz. Her şey ona işaret etmektedir. Onun varlığına ve birliğine işaret etmektedir diyor. Bizim Osmanlı şairi de tüm güzeller birbirine padişahı gösterir diyor. Yani her şey birbirine o, bizi yaradan o diye işaret etmektedirler diyor. İşte sureleri okurken bize Rabbim dikkatimizi kendine çekiyor aslında. Güneşe yemin olsun, parladığı zaman güneşe yemin olsun ki diyor Allah Celle Celaluhu. Ve şemsi ve duhaha, onu takip eden aya yemin olsun ki. Burada ayın güneş sistemine tabi olduğuna da bir işaret etmiş oluyor Allah Celle Celaluhu. Yani dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Böylece birbirlerine bağımlı hareket ettiklerine de dikkatimizi çekmiş oluyor. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا O güneşi ortaya çıkaran gündüze yemin olsun ki, onu örten geceye, yani gece gündüzü de, gece güneşi de örten geceye yemin olsun ki, göğü bina edene yemin olsun. Göğü direksiz olarak tutan kim? وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Gökyüzüne ve gökyüzünü ayakta tutana, bina edene yemin olsun ki diyor Allah Celle Celaluhu. Gökyüzünü direksiz olarak yükselttiğini Allah Celle Celaluhu bir başka ayet-i kerimede ifade ediverir. Eskiden sabah namazından sonra Anadolu'da hocalarımız şunu tekrarlardı. Sübhanel ebediyyil ebedi. Sübhanel vahidil ahadi, Sübhanel ferdis samedi, Sübhane rafi'is semai bi gayri amedi. Gökyüzünü direksiz tutan Allah'ın şanı yücedir derlerdi. Gökyüzünü direksiz tutan muhterem seyirciler, ilim adamlarımız gökyüzü hakkında aklımızın zor alacağı bilgiler veriyorlar. Hatta öylesine bilgiler veriyorlar ki elimizde taşıdığımız rakamlar yeterli değil. Trilyon yeterli değil, katrilyon da yeterli değil. Onun için yeni bir sayı bulmuşlar. İşte 5000 ışık yılı, 5 milyon ışık yılı rakamların yetersizliğinden dolayı. Ama şunu bilin ki bize ışığı 5 milyon yılda gelen yıldız dahi birinci kat semadadır. Rabbim 7 kat semadan bahsediyor bize. Ondan ötesi hakkında insan ailesinin teknik yollarla bildiği tek şey yoktur. İşte Kur'an bizi ötelerin ötesine götüren, 7 kat semanın üstüne çıkaran, ufkumuzu yalnız dünya ile sınırlı kılmayan, cennetin çiçeklerinden bilgi vererek şairlerimizin, ressamlarımızın ufkunu genişleten bir kitaptır Kur'an-ı Kerim'imiz. Her okuyuşumuzda bazen gözlerimizi gökyüzüne, bazen denizlere, bazen dağlara, bazen de iç dünyamıza çeviriveriyor Allah Celle Celaluhu. Ama bütün bunları da kendisinin yaptığını. Ve nefsin ve ma sevvaha. Nefse yemin olsun ve onu yaratıp düzelten, düzene koyan Allah'a yemin olsun. Ona şekil veren Allah'a yemin olsun ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا O nefse hem iyiliği hem de kötülüğü, hem fücuru, fitne fücuru, yalluk yapma istidadını ve hem de takva halini yaşama istidadını ilham eden o Allah Celle Celaluh'tür. Bütün bunlara yemin olsun ki قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى Kendisini temizleyen, nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Muaz bin Cebel, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitiminden geçmiş değerli sahabe-i kiramdandır. O diyor ki, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah her nefse hem kötülüğü hem de iyilik yapma istidadını vermiştir, diyor. Yani şu anda 6 milyar insanın hem şeytanlık damarı vardır, hem de meleklik damarı vardır. Hem iyilik yapmaya hem de kötülük yapmaya istidadı vardır, kabiliyeti vardır. Muaz bin Cebel bu ayetten hareketle diyor ki, kötü bir insanın ağzından çok iyi sözler çıkabilir. Çok iyi davranışlar da çıkar. Çok iyi bir insanın ağzından çok kötü sözler ve çok kötü davranışlar da çıkabilir diyor. Ve arkasından فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayet-i kerimesini okuyor. Çünkü diyor o, yani Muaz bin Cebel, çünkü Allah Celle Celaluhu her nefse, her cana iyilik yapma istidadını, kabiliyetini de vermiştir. Kötülük yapma kabiliyetini de vermiştir. Ama Rabbim diyor ki, iyilik yapma, yani iyilik madenini işletenler kurtulmuştur. Dünyanın en değerli madeni hangisidir diye soracak olsam, insanlar bilgileri oranında biri der ki altın madeni, biri der ki elmas madeni, biri der ki petrol, biri der ki demir, biri der ki bakır, neyse. Yani insanlar bazen ihtiyacıyla değerlendirirler eşyanın kıymetini. Altınını, gümüşünü, yakutunu, incisini, mercanını, elmasını, petrolünü, dünyanın tamamını, madenlerini bir araya getirseniz, insan madeni kadar değerli olamaz. İnsandır asıl olan. Çünkü Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu, Hüvellezî halaga leküm mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzündekilerin tamamını Allah sizin için yarattı, diyor. Yani altını, gümüşü, yakutu, incisi, mercanı, elması, petrolü insan için yaratılınca değerli olan insandır. Öyleyse nasıl ki maden mühendislerimiz vardır dünyanın her tarafında ve Türkiye'de, bu insanlarımızın görevi toprağın altında gizli kalmış madenlerin çıkarılması ve insanlığın istifadesine sunulması veya bazı dünyanın çeşitli yerlerinde laboratuvarlar kurulmuş, araştırma merkezleri kurulmuş, keşfedilmeyen şeyleri keşfetmek. Hani Hazreti Adem'den beri vardır bir maden de bundan 100 sene önce filan adam bulmuştur. Herkes görür de onu bulamaz. Radyumu herkes görür de bir adam, bir bayan görür, onu görür ve dünyada insanlığın istifadesine sunuverir. İşte araştırma merkezleri dünyayı aramaya, bugüne kadar gördüklerinin arasından bulup çıkarmaya gayret gösterdikleri gibi, asıl insan mühendisleri teker teker 6 milyar insanın iç dünyasında üstünü örttüğü madenini ortaya çıkarmakla görevliler. Müslümanın görevi bu işte. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا İnsanın iç dünyasında tuttuğu o takva madenini örten kişiye de zarar etmiştir diyor. Kaybetmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Madenin üstünü kapatanlar, takva madeninin üstününü kapatanlar, iyilik madeninin üstünü kapatanlar. Hocam kim kapatır böyle bir madeni? Kapatır. Eğitim yoluyla kapatılır özellikle. Eğitimciler vasıtasıyla, programlar vasıtasıyla, burada öğretmenleri demiyorum, kastetmiyorum. Öğretmenlerin de eline bir program verilir. Müfredat verilir. Ona göre eğitir. İlkokulundan üniversitesine kadar her şeyin madde ile değerlendirildiği bir eğitimden geçen bir çocuk, her şeyin bu dünyada olup biteceğine, ahiretin olmadığına inanacak olursa, bunun yapamayacağı bir şey yoktur. Onun için bakınız, dünya genelinde büyük hırsızlıklar, büyük soygunlar, büyük hortumlar yapanlar, öyle köy delikanlısı falan değil. Mahallenin serserisi, kabadayısı da değil. Mafya babaları da değil. Mafya babaları belindeki tabancaya, bileğine güveniyor. Birkaç trilyonluk iş yapıyorlar. Öbürünün cebinde tabancası da yok. 4 yerden aldığı diploması, 5 tane dil bilmesi sayesinde oturduğu yerden internetinin başında Amerikan Bankası'ndan İsviçre Bankası'na, İsviçre Bankası'ndan Yeni Zelanda Bankası'na trilyonu aktarıveriyor. Bilgisini burada kullanıyor. Şimdi bu insanın o iyilik madeni çocukluğundan itibaren annesi, babası, çevresi ve eğiticileri vasıtasıyla kapatılmıştır. İşte Jean-Jacques Rousseau'nun dediği o. Bırakın benim çocuğumu Sorbonne'un profesörleriyle Notre Dame'ın papazı ahlakını bozmasın diyor. Tabii halini koruyun çocuğum diyor. Aslında sevgili peygamberimizin bir hadisi şerifine geliyor. Sevgili peygamberimiz diyor ya, küllü mevludin yüledü alel fıtra ev ala fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Fe ebevahu yuhevvidanihi ev yunassıranihi ev yumeccisanihi. Ana babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan veya Mecusi yapar. O gün Mecusi vardı, ateşe tapanlar vardı. Bugün bunu komünist yapar, Budist yapar diyelim. Yani İslam'ın dışında bir yere eğitim ve çevre yoluyla götürülür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için çocuklarımızın doğuştan getirdikleri o güzel hasletleri bozmamaya, üzerini kapatmamaya. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا O madenin üzerini örtenler, takva madeninin üzerini örtenler kaybetmişlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz hani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini söylüyoruz ya, içimizde fücurluk da var. Yani kötülükleri yapma meyli de var. Onun üzerini kapatmakla görevliyiz. Onu hani vücutumuzda zararlı mikroplar varmış, faydalı mikroplar varmış. Zararlı mikropları devamlı kontrol altında tutarmış o iyi huylu mikroplarımız. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar iyi huylu mikroplara yardım ediyor, hep üstün tutuyorlar. Ama kötü mikropları da tamamen yok etmiyorlar. Yok edilirse insan yaşayamazmış. Ama kontrol altında. İçimizdeki kurtluk damarı, şeytanlık damarını devamlı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Veya la ilahe kelime-i tayyibesiyle o şeyi zımparalıyoruz. Facirlik, isyan, günaha girme damarımızı üzerindeki küfünü zımparalıyoruz. İllallah kelime-i tayyibesiyle de onu cılalıyoruz. Takva ile onu cılalama tarafına gidiyoruz. Biz hem tabiat ayetlerini en iyi kullanacağız. Madem ki Rabbim yemin ederek güneşe, aya, gökyüzüne, yeryüzüne dikkatimizi çekiyor. Öyleyse bu ayetleri de okumaya devam edeceğiz. İki ayeti de. Tabiat ayetlerini keşfetmek, Rabbimin şeriat ayetleri olan Kur'an ayetlerini de tefsir etmek bizim üzerimize görevdir, vazifedir, sorumluluktur bu. Tabiat ayetlerini keşfedersiniz de insanlığın istifadesine sunmazsanız, yani laboratuvarda kalırsa faydası yok. Onu insanlığın istifadesine sunarsanız faydalı olur. Aynen, Kur'an ayetlerinin tefsirini hayata tatbik edecek olursak o zaman faydalı olacaktır. Kezzebet Semudu bitagvâhâ. Semud kavmi tağutluğu sebebiyle yalanlamıştı peygamberini ve onun getirdiği mesajı. Tağutluk insanoğlunun yakalanabileceği en kötü hastalıktır. Tağut kelimesi Kur'ani bir tabirdir. Halkımıza da mal olmuştur. Yazarlarımız, çizerlerimiz bu kelimeyi çokça işlediler. Kendini ilah yerine koyan, Allah'ın dediği değil, benim dediğim olur diyenler veya Allah'ın dediğine değil, ben filanın dediğine inanırım, onu yerine getiririm, bu daha benim için faydalıdır diyenler onu tağut olarak kabul ederler. Tağut, Allah'a baş kaldıran, sınırı aşan, taşkınlık yapan manasına gelir. Rabbimin insan için koyduğu bir sınır vardır. İnsan, insan olarak kalır. İnsan ilahlaşmaya kalkarsa, şeytanların da daha aşağı derekesine düşer. Hayvanların da daha alt derekesine düşüverir. Onun için birinci derecede sakınacağımız hastalık tağutluk hastalığıdır. Rabbim ne demişse doğrudur. Rabbim benim vücudum hakkında yarattığı her şey bana faydalı. Saçım ve tırnağıma kadar her şey yerli yerince bunu yaradan Allah Celle Celaluhu benim için koyduğu kurallar mı bana zararlı olacak? Haşa, olmaz böyle bir şey. Onun için Allah Celle Celaluhu ne demişse doğrudur diyen tasdik eder. Ama kendini ilah yerine koyan veya birilerini ilah yerine koyan ise Allah'ın mesajını yalanlar. Yalanlamanın sebebi tağutluk hastalığındandır diyor. İzin ba'se eşkaha. O tağutların içinden bir tanesi, azgınların ileri gelenlerinden bir tanesi öne atıldı. Fekale lehum Rasulullahi naqatallahi ve suqiyaha. Burada peygamber, ki salih peygamberdir, Salih aleyhisselam Semud kavmine diyor ki dikkat edin. Bugüne kadar tebliğime kulak vermediniz ve beni yalanladınız. Sizin müddetiniz doldu. Allah'ın azabına uğrayacaksınız, gazabına uğrayacaksınız. Ona delil mi arıyorsunuz? İşte Allah'ın devesi. Bir deve gösteriyor Salih Aleyhisselam'ın devesini. İşte Allah'ın devesi. Buna dikkat edin. Bunun içeceğine de dikkat edin. Yani yediği ve içtiği şeyleri sakın ondan kıskanmayın diyor. Ve onların o azgını hemen kalkıyor, Salih Aleyhisselam'ın devesini kesiyor. Allah Celle Celaluhu de o topluluğu topluca helak ediveriyor. Muhterem seyirciler, daha önceki konuşmalarımın birinde çevrecilerimiz Kur'an'ı baştan sona bir okuyuversinler. çevreyle ilgili ayetler göreceklerdir. Hayvan severler yine Kur'an-ı Kerim'i bir okuyuversinler. Müslümanlar Kur'an'a göre hareket eden insanlar, yeryüzündeki bütün develeri Salih Peygamber'in neslinden gelmiştir hüsnü zanlıyla öyle bakarlar. Müslümanlar sevgili Peygamberimizin geçmişten olan bir olayı naklediverir. Günahkar bir kadın susuz bir köpeğe su verdiğinden dolayı kuyudan ayakkabısıyla su çıkarıp suladığından dolayı cenneti hak ettiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verir. Tabii o kadının imanı var da amelde eksikliği var. Yani günah fazlalığı var ama imanı var. İman olmadığı sürece yapılan iyiliklerin faydası yok. Başta birinci derecede imanımız gerekmektedir. Eğer sevabı Allah Celle Celaluhu'dan umut ediyor veya cennetini istiyorsak. Onun için günahın büyüklüğü bizi ümitsizliğe düşürmemelidir. Günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın affı o günahlardan daha büyük olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Fekezzebuhu fe'agaruha fedemdeme aleyhim rabbuhum bizenbihim fesevvaha. Onlar o peygamberi yalanladılar. O peygamberin devesini kestiler de Allah Celle Celaluhu onların üzerine günahları sebebiyle helak ediverdi. Yeryüzünü sanki onlar yaşamamış gibi dümdüz hale yurtlarını getiriverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Ebu Hureyre deriz biz. Hirre kelimesi kedi manasına gelir. Yani sahabenin büyüklerinden Ebu Hureyre. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kadın kedisine azap ettiğinden dolayı, işkence ettiğinden dolayı cehennemde yandığını gördüm diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Salih Aleyhisselam bakın şu deveye dokunmayınız diyor. Kur'an-ı Kerim'de Neml suresi vardır, karınca suresi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi vardır, arı suresi vardır. Yani hayvanlardan bazı örneklemeler vermektedir. Hatta bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde kıpırdayan, gökyüzünde uçan her canlı sizin gibi birer ümmettirler diyor Rabbimiz. Biz, وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا Sûre-i Celilesini her okuyuşumuzda tabiat ayetlerine dikkatimizi çeken Allah Celle Celaluhum bu dikkat çekmesine dikkat edeceğiz. Tabiat ayetlerini fizik kanunları, kimya kanunları, biyoloji kanunları olarak okumaya, astronomi ilmini okumaya ve Rabbin yüceliğini anlamaya devam ederken Rabbimizin şeriat ayetlerini de tasdik ederek, o peygamberlerin yaşadığı gibi yaşayarak hayatımızı düzene koyarsak, takva madenimizi işletmiş oluruz, kötülük madenimizin de üstünü kapatmış, insanlara zarar veremez hale getirmiş oluruz. Dinlediniz, seyrettiniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.